takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo Gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o Gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 12 lutego, jest 15. Justyna Mączka. I Michał Przerwa. Zapraszamy na serwis Trójki. Kazimierz Kujda odwołany ze stanowiska prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Stowarzyszenie odpowiedzialne za akcję Szlachetna Paczka znów zmieniło prezesa. Ponownie została nim Joanna Sadzik. W Muzeum Narodowym w Warszawie od dziś można oglądać niepokazywane dotąd prace Pabla Picassa. Kazimierz Kujda nie jest już prezesem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Poinformował o tym kilka minut temu minister środowiska Henryk Kowalczyk. Kazimierz Kujda złożył na moje ręce rezygnację z funkcji prezesa. Ja tą rezygnację przyjąłem do Rady Nadzorczej. Zawnioskowałem o wszczęcie procedury konkursowej w celu powołania następnego prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Jednocześnie minister środowiska ocenił swoją współpracę z Kazimierzem Kujdą. Ja współpracowałem z panem prezesem przez ostatni rok jako minister środowiska, ale również wcześniej przez 2 lata jako szef komitetu stałego. Wyrażam się w wielkich słowach uznania za jego merytoryczną pracę w funduszu. W ubiegłym tygodniu pojawiły się doniesienia medialne dotyczące współpracy Kazimierza Kujdy ze służbami bezpieczeństwa PRL. Z opisanych przez dziennikarzy teczek znajdujących się w IPN-ie ma wynikać, że Kujda był tajnym współpracownikiem o pseudonimie Ryszard. Do Polski zostało oficjalnie przekazane archiwum AIS-a, które dokumentuje działania polskich dyplomatów z tzw. grupy berneńskiej. Ratowali oni Żydów w czasie II wojny światowej. W tym archiwum są m.in. fabrykowane przez polskich dyplomatów paszporty południowoamerykańskie. Dokumenty zostały zaprezentowane w Belwederze. Na miejscu jest Witold Banach. W pozyskanym zbiorze znajdują się m.in. paszporty takich krajów jak Paragwaj, Honduras, Haiti czy Salwador. Żydzi posiadający dokumenty tych krajów mogli wyjechać z okupowanego przez Niemców kraju lub uniknąć obozów zagłady i trafić do obozów internowania. Prezydent Andrzej Duda podkreślał, że polscy dyplomaci pracujący w Szwajcarii w czasie II wojny światowej z ogromnym poświęceniem działali na rzecz ratowania Żydów. Ważna była każda godzina, ważny był każdy dzień, ważny był każdy paszport, ważny był każdy dokument. I to właśnie im przyświecało. Ratowali ludzi, nie licząc się z żadnymi tego kosztami, współdziałając ręka w rękę, jako Polacy, czy to polskiego, czy to żydowskiego pochodzenia, w poczuciu także zwykłej, po prostu ludzkiej więzi. Walki przeciwko bezprawiu, walki przeciwko okrucieństwu. Dokumenty trafią do Muzeum Auschwitz-Birkenau, byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego i zagłady. Tam zostaną poddane konserwacji i będą udostępnione zwiedzającym. Muzeum planuje też prezentowanie tego zbioru m.in. w Muzeum Historii Polski i na wystawach za granicą. Z Belwederu Witold Banach, dziękujemy za relację. Znowu zmiana na stanowisku prezesa Stowarzyszenia Wiosna. Po tygodniu urzędowania ksiądz Grzegorz Babiarz został odwołany z tej funkcji. Taką decyzję podjęło nadzwyczajne walne zgromadzenie członków. Na prezesa zarządu ponownie powołano Joannę Sadzik, która została odwołana tydzień temu. O jej przywrócenie walczyli przede wszystkim pracownicy i wolontariusze organizacji. Przed posiedzeniem walnego zgromadzenia zarząd zaprosił do tego grona nowych członków. Zgromadzenie liczyło 19 osób, a teraz jest ich ponad 30. Większość zagłosowała za ponownym wyborem Joanny Sadzik. Marzymy o tym, żeby rzeczywiście poszerzyć to grono członków stowarzyszenia o ekspertów z bardzo różnych dziedzin. Już teraz są z nami osoby, które nam po prostu bardzo pomogły. Słuchamy mądrzejszych od nas. Poprzedni prezes stowarzyszenia ksiądz Grzegorz Babiarz nie zabrał głosu po odwołaniu. Stowarzyszenie Wiosna w Krakowie działa od 18 lat. Jego założycielem i prezesem był ksiądz Jacek Stryczek. Duchowny we wrześniu zrezygnował z pełnionej funkcji po publikacji artykułów wskazujących na mobbing w organizacji. Muzeum Narodowe w Warszawie otwiera drzwi do swoich magazynów i pokazuje zbierane przez lata skarby. Pierwszym z bohaterów pokazu jest Pablo Picasso. Od dziś można podziwiać 30 jego prac. To m.in. grafiki, ale także talerze. Wybraliśmy celowo takie, żeby było o tematyce śniadaniowej. Oprócz tego mamy zwierzęta, mamy z sową i z gołąbkiem pokoju i mamy najcenniejsze talerze, to znaczy z twarzą. Ponieważ Picasso traktował je jako maski, na przykład stawiał przed twarzą i robił sobie zdjęcia. Mamy również talerze dekoracyjne, takie na których malował korridę albo jakieś różnego rodzaju ilustracje. Mówiła kuratorka Anna Manicka. Wystawę niedostępnych do tej pory dzieł Pabla Picassa można oglądać do przyszłej niedzieli. Kończymy serwis Trójki, kolejny o 16. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

dookoła świat ciągle pędzi oprócz mnie i wyciąga tylko więcej. A ja tylko gdzieś się kręcę, tylko gdzieś się kręcę. Między gatunkami kręcę się, ciągle gdzieś się kręcę. Oh. Traktuj to dosłownie. Nie mamy szans, nie mamy nic. Kiedyś wypomnę ci dni, kiedy wszystko było pewne i spokojne. Tak spokojne. Nigdy nie zapomnisz o mnie. Nigdy nie zapomnisz o mnie. Nie mamy szans. Nigdy nie zapomnisz o mnie. Nigdy nie zapomnisz o mnie. Nie zapomnisz o mnie. Nigdy nie zapomnisz o mnie. Nigdy nie zapomnisz o mnie. Nigdy nie zapomnisz o mnie. Jest 15.11, a to oznacza, że we wtorek w Trójce rozpoczynają się Tony z Betonu. Kuba Różyło, zapraszam Was na tę audycję. Dzisiejsze Tony rozpoczęło nagranie O Co Chodzi, tak on się nazywa, tam jest T, dlatego tak zawsze dziwnie wymawiam tę ksywę. O Co Chodzi w nagraniu Kręcę, z bardzo przyjemnym przejściem od leniwego rapu do bardziej melancholijnej wstawki wokalnej. O Co Chodzi ostatnio sporo w Tonach z Betonu, mimo że zawsze trochę marudzę, jak go gram, ale też początek roku w polskim rapie jest dość leniwy, mało premier, mało ciekawych premier, więc młody raper z Warszawy ze swoją płytą Miłość zyskuje trochę antenowej przestrzeni. Choć też trzeba uczciwie powiedzieć, że płyta Miłość nie jest wybitnym albumem, sam tytuł jest nieco mylący, bo O Co Chodzi raczej na tej płycie marudzi niż zalewa miłością i nieco może drażni swoim bragowym podejściem, co może być zaskakujące, bo przechwałki to sól hip-hopu, ale bezczelność i wywyższanie się raperów można wybaczać, gdy jest osadzone w jakiejś błyskotliwej formie, a O Co Chodzi takich właśnie błyskotliwych linijek jest raczej mało. Za to sporo dobrego flow, sporo dobrej produkcji, dlatego wracam do tego albumu ponownie. Mało się dzieje w polskim rapie, ale na ratunek audycji Tony z Betonu przyszedł Problem, czyli zespół Stiza i Oscara. Pojawił się nowy singiel od tej dwójki, raczej niezawodnej dwójki. I jest to zaskakujący singiel, który od zespołu, który raczej kojarzy się z mrocznym, a na pewno brudnym rapem. Nagranie Interpol, które promuje album Widmo, jest bardzo lekkie. Można powiedzieć, że ma takie nieco reggaetonowe brzmienie, a Oscar, czyli raper ze składu Problem, zaskakuje nucąc, zamiast rapować w swoim chropowatym, twardym stylu. Choć też eksperymenty ze śpiewem już się u niego pojawiały, choćby w takim nagraniu Makijaż swego czasu. Dobrze, starsze gadania, posłuchajcie, jak brzmi nowy Problem. Płyta Widmo już jest w drodze, a na razie singiel Interpol. Siądź na chwilę i lećmy. Pieprzyć bilet i jeśli ja pragnę życia i śmierci, ty płaczesz oceany łez. Zatrzyjmy zapachy, ślady. Żyjmy nie chcąc się naprawić, a widząc w tle światła obławy, niech pomaga nam deszcz. Uciekam od tanich but z masażem, od blantów, z haszem awantur, z gazem kwadratów, z metrażem, by w nich sam się zestarzeć, od życia, które każe być wyścigiem marzeń. Od sugestii, mordo, tak masz żyć. Ty dzięki grucha musisz iść. Od dziewczyn, które piszą na priv, proponując sny. Ty mówisz, że masz dość Prady i Gucci, pracy, która działa jak łyk miksu trucizn, plakatów, które pokazują ci, jak żyć musisz, i typa, którym się w ruch zajmę, jak wróci. Dość prochów na pewność, alkoholu na bezsenność, kremu pod oczy na codzienność i pięciu kaw dziennie, w kitu śmiechu na gębie, życia bezbłędnie i chwil beze mnie. Siądź na chwilę i lećmy. pieprzyć bilet i jeśli ja pragnę życia i śmierci, ty płaczesz oceanem łez. Zatrzyjmy zapachy, ślady, żyjmy nie chcąc się naprawić, a widząc w tle światła obławy, niech pomaga nam deszcz. Robić bilet ten w jedną stronę, polecimy bez niedotrafienia jak torrent, ja i ty i koralowe atole. Nie powiem nikomu, nie że zapomniałem, tylko to będę role. Spotkajmy się o ósmej pod Lombardem, będę śpiewał piosenki, których puenty są czarne. Nie dlatego, że czuję dla szczęścia pogardę, tylko tak wychodzi łatwiej z przepalonych wódą gardeł. Sprzedamy wszystko co mamy, ja opodrę ole Stasza, ty z kasu Instagramy. Śnowej plany mam skitrany, wielki diamentowy kamyk, a dla ciebie lewy paszport, to wystarczy na Bahamy. Zaprosimy wszystkich do mnie na kwadrat, będą lecieć gołdy, wielkie bomby jak na Bagdad, tak gdy będą na rauty, a nie ukręcimy się w noc złą, której jedni unikają, a dla nas jest słodką. Pełna świętość, te fragmenty w pamięci razem chronią mnie przed śmiercią, sam się truję swym życiem jak rtęcią, jestem sam, bawię się pętlą, wdycham oddech twój jak mentor, gdy my tańczymy flamenko, tam gdzieś szuka nas Interpol. To jak świętość, te fragmenty w pamięci razem chronią mnie przed śmiercią, sam się truję swym życiem jak rtęcią, jestem sam, bawię się pętlą, wdycham oddech twój jak mentor, gdy my tańczymy flamenko, tam gdzieś szuka nas Interpol. Siądź na chwilę i lećmy, pieprzyć bilet i jeśli ja pragnę życia i śmierci, ty płaczesz oceanem łez. Zatrzyjmy zapachy, ślady, żyjmy nie chcąc się naprawić, a widząc w tle światła obławy, niech pomaga nam deszcz. To był nowy problem, nagranie Interpol, płyta Widmo, podejrzewam, że w marcu to jest chyba czas, kiedy problem lubi wydawać płyty, chociaż szczerze mówiąc nie jestem pewien, bo daty nie widziałem żadnej informacji prasowej. Przedwczoraj miała miejsce 15. rocznica jednego z najważniejszych, rocznica ukazania się jednego z najważniejszych albumów XXI wieku i w historii hip-hopu, czyli debiut Kanye Westa, płyta The College Dropout, płyta, która przywróciła do łask soulfulowy sampling i która zakończyła panowanie gangsta rapu w mainstreamie, czy może zerwała z jakimś takim wizerunkiem gangstera obowiązkowym dla raperów mainstreamowych w tamtym czasie. Trzeba pamiętać, że Kanye West w 2004 roku, bo wtedy ukazał się ten album, to był zupełnie inny człowiek niż Kanye West dziś. Dziś Kanye tytułuje się współczesnym Michałem Aniołem czy Picassem, wywołuje liczne skandale związane ze swoimi wypowiedziami i swoim ego. Natomiast wtedy był to zwykły chłopak, który rapował o bardzo przyziemnych sprawach, przyziemnych problemach, z którymi mógł się utożsamiać właściwie każdy. I to też była pewna nowość w mainstreamowym rapie w tamtym czasie, czyli odejście od pozowania i powrót do bardziej prostych, przyziemnych treści. Już wtedy Kanye West był uznanym producentem, między innymi stał za kilkoma produkcjami na Blueprincie, doskonałej płycie Jay-Z z początku wieku, ale był dopiero aspirującym raperem i wiele osób, między innymi sam Jay-Z, który był jego wtedy wydawcą czy bliskim współpracownikiem, wiele ludzi wątpiło w to, że Kanye może być też świetnym raperem, oprócz tego, że jest świetnym producentem. W każdym razie Kanye wykorzystał swoje koneksje w branży i na swój pełnogrający debiut zaprosił całą masę gości, łącząc mainstream w postaci właśnie Jay-Z czy Ludacrisa z raperami z tak zwanego nurtu conscious rapu, czyli rapu zaangażowanego, rapu bardziej skupionego na treści, takich jak Talib Kweli czy Mos Def. I z taką masą wybitnych gości położonych na tak wybitnych produkcjach to po prostu nie mogło się nie udać. I chociaż tak naprawdę pierwszy taki wielki hit Kanye, na pierwszy wielki hit Kanye musiał czekać aż do Gold Diggera z następnego albumu, przynajmniej jeśli chodzi o taki komercyjny ogromny sukces, to płyta College Dropout rozpoczęła na dobre erę Kanye Westa w hip-hopie, która to era, myślę, że można powiedzieć, że trwa do dzisiaj. Nagranie z płyty The College Dropout z okazji 15-lecia ukazania się jej All Falls Down. Oh, when it all, yeah. It all falls down. It's the real one, baby. I'm telling you, I love. South Cast and up. Oh, when South it side, all South all side. We gon' set this party off right. West side, love. West side. We gon' set this party off right. Oh, man, I promise. All.

some friends you cool with. I'ma bring the cool whip. Then I want you to strip. See you as my new chick. So we get our grind on. She be grabbing, calling me Biggie like Shine Home. Man, I swear she fine home. Why she always lying on? Telling me them diamonds when she know they rhyme. She got a light skinned friend, look like Michael Jackson. Got a dark skinned friend, look like Michael Jackson. I play ready for the world. She was ready for some action. My dog said you ain't no freak, so you bout to prove my man wrong. I'ma play this Vandross. You gon' take your pants off. I'ma play this Gladys Knight. Me and you gon' get right. No matter how much of a thug you see, I still spit it like a sovereign beat. Come to the club with me. And with some Luther, come on, I hope you feel me. Consider being in love with me. Shine on. Było nagranie Slow Jams z płyty The College Dropout, w którym Kanye West wykorzystał sample z nagrania House is Not a Home Luthera Vandrossa, a styl produkcji Kanye Westa na wiele przyszłych lat zadomowił się w hip-hopie, zdominował ten nurt muzyczny i wszędzie słyszeliśmy te takie spiczowane, wysokie wokale samplowane ze starych soulowych nagrań. To tyle, jeśli chodzi o płytę The College Dropout, niekwestionowany klasyk z

świat hip-hopu i ogólnie popkultury amerykańskiej stał w dużej mierze pod znakiem Cardi B. A na pocieszenie dla Puszy w ostatnim tygodniu Complex, wpływowa strona poświęcona kulturze hip-hop, opublikowała kolejną edycję swojego przeglądu Best Rapper Alive Every Year, który to przedstawia listę najlepszych raperów z każdego roku. Co roku ta lista jest aktualizowana o rapera, który zdaniem redakcji Complex był najlepszym raperem żyjącym w ostatnim roku. I właśnie Pusha T zdobył ten tytuł za rok 2018. Z tej okazji zagram numer od Best Rapper Alive 2018 i Best Rapper Alive 2017, czyli Kendricka Lamara. Nagranie Nostalgia pochodzi z albumu My Name Is My Name Pusha T z 2013 roku, a co ciekawe, w 2013 roku Kendrick Lamar również został okrzyknięty przez Complex najlepszym raperem na świecie, więc jest tu jakaś klamra w tym wszystkim. Nostalgia, specjalnie tutaj czytamy Nose, ponieważ gra słów jest w tym utworze umieszczona. To świetne, klimatyczne nagranie od Puszy i Kendricka właśnie. Years of selling Johnson & Johnson. I started out as a baby face monster. No wonder it's diaper rash on my conscience. My teething ring was numb by that nonsense. Gemstar razor and a dinner plate. Arm and hammer and a mason jar, that's my dinner date. Then crack the window in the kitchen, let it ventilate. Cause I let it sizzle on the stove like a minute steak. Nigga, I was cracking the school zone. Two beepers on me, started jacket that was two-tone. Four lockers, four different bitches got they mule on. Black Ferris Bueller cutting school with his jewels on. Couldn't do wrong with a chest full of chains and an arm full of watches. What I sell for pain in the hood, I'm a doctor. Chivago, tried to fight the urge like Ivan Drago. If he dies, he dies. Like Doughboy the Trey, if he rides, he rides. Throwing punches in his room, if he cries, he cries. We don't drink away the pain. When a nigga die, we add a link to the chain. Inscribe a nigga name in your flesh. We playing on a higher game of chess. Once you delegate his bills, who gon' fuck his bitch the best? A million megapixels of the Pyrex. Started on the scale, did you tell my only Timex? Nigga, this is timeless. Simply cause it's honest. Pure as the fumes that be fucking with my sinus. Nigga, this is Simon Says. Simon Red. Blood on your diamond till you dying dead. Yeah, yeah. You wanna see a dead body? Instrumentals from my mama's Christmas party. Troubles on my mind. I still smell crime. My little brother crying. Smokers repeatedly bind my Sega Genesis. Either that or my auntie was stealing it. Hit the pipe and start filling it. Ooh, we cut me some slack. We never did that. This was different. Jeez Louise, please help me relax. Quantum physics could never show you the world I was in when I was 10. Back when 9 ounces had got you 10. And 9 times out of 10, niggas don't pay attention. And when there's tension in the air, nines come with extensions. My daddy turned a quarter piece to a 4.5. Took a L, started selling soap fiends, bubble bath. Broke his nails, misusing his pinky to treat his nose. Shirt buttoned open, taco meat land on his gold. I said, daddy, one day I'ma get you right with 36 sips. 1,000 grams of cocaine, then your name will be rich. Now you can rack it up or sell it soft as leather interior. Drop some ice cubes in it, Debo hard perimeters. He said, son, how come you think you be my connect? I said, pops, your ass is washed up with all due respect. He said, well, nigga, then show me how it all makes sense. Go figure, motherfucker, every verse is a brick. Yo, son, dope, nigga. Now reap what you sowed, nigga. Please reap what you sowed, nigga. I was born in 87, my granddaddy a legend. Now the same shit that y'all was smoking is my profession. Let's get it. They must be on the dick of who? Pusha T, Kendrick Lamar i Nostalgia, nagranie z płyty My Name Is My Name. Wróćmy do Polski. W styczniu ukazał się singiel rapera kryjącego się za dość zabawną ksywą Mercedresu, ale nie wincie go, nie śmiejcie się z niego, bo to prawdziwy weteran sceny i ksywa powstała w czasach, kiedy jeszcze mogła wydawać się fajna, a może fajna nie była nigdy. To też jest w sumie prawdopodobne wyjście. W każdym razie Mercedresu to jeden z ojców chrzestnych krakowskiej sceny rapowej. Swoje najlepsze lata przeżywał w czasach składu PCP, który łączył Trójmiasto, Warszawę i Kraków. To było liczne grono raperów z tych trzech dużych ośrodków w połowie pierwszej dekady tego wieku. Zarazem Mercedresu jest jednym z pionierów stylu raga na polskiej scenie, też modnego w tamtym okresie połączenia rapu i dancehallu. Myślę, że tak można podsumować ten styl. Po wielu latach nieobecności raper podpisał kontrakt z wytwórnią Asphalt Records, co jest pewnym wyznacznikiem jakości, powiedzmy sobie szczerze, na polskiej scenie hip-hopowej, i wypuścił pierwszy singiel promujący chyba debiut, tak, debiut solowy, tak można nazwać płytę, która się wkrótce ukaże. Singiel inny niż wszystko, co ukazuje się na polskiej rapowej scenie, mnie lekko skonsternował. Czy jest to dobre, czy nie, zostawiam waszej ocenie. Mercedresu i nagranie Jak. Jak dobrą muzykę, jak matka swoje dziecko, jak podmiot lirykę, jak sen, jak pies, jak wodę ci co płoną, jak luzy święty spokój, jak brzytwę ci co toną, jak narcyz widok w lustrze, jak skąpy swe pieniądze, jak chwile szczęścia dłuższe, jak maniak chore żądze, jak Midas widok złota, jak zesłany ojczyznę, jak Bogu swych dewota, jak masochista bliznę, jak burżuje pałace, jak nurkowie głębiny, jak księża pełne tace, jak błaźni stroić gminy, jak hałas niesłyszący, jak władze politycy, jak kolor niewidzący, jak oceny krytycy, jak kibice zwycięstwo, jak nowy level gracze, jak dziewczyny męstwo, jak ciemno cześć ciemniacze, jak morza marynarze, jak kobiety diamenty, jak różni swoje twarze, jak rentierzy procenty, jak wolność uwięziony, jak nie topesz gosa, jak wenę swą napsiony, tak właśnie cię kocham. Jak śmierć, jak bólu, jak każdej choroby, jak szewcy poniedziałków, jak asceta wygody, jak nudy, jak kłamstwa, jak upiorów dzieciństwa, jak ulica policji, jak uczciwe świństwa, jak światły zaćmienia, jak skazany krak, jak brudnego sumienia, jak panelny strach, jak żywi kostnicy, jak igły wkuwanej, jak tyłów przodownicy, jak szansy zmarnowanej, jak zera pieniędzy, jak uzależnienia, jak mentalnej nędzy, jak braku zrozumienia, jak krzywdzony przemocy, jak bełkotów i kotów, jak bezsennej nocy, jak fałszywych bankrotów, jak uczucia głodu, jak długo dotyku, jak błędów za młodu, jak w ogródku kamyków, jak stosunków zgładzeni, jak szatan pobożności, jak niżin poniżeni, jak żałoba radości, jak dźwięku borowania, jak talentu granice, jak prawdy fałszowania, tak ci właśnie nienawidzę. To był Mercedresu, jego singiel Jak. Za muzykę do tego nagrania odpowiadają Przemysław Sokalczuk i Marek Bogdański. A ksywa Mercedresa natchnęła mnie do zagrania kolejnego utworu, konkretnie Tedego z zeszłorocznej płyty. Najlepsze nagranie z tego albumu moim zdaniem, czyli 1992, w którym Tede cofa się do tego właśnie roku, kiedy to z taśmy produkcyjnej zjeżdżał jego obecny samochód, a Tede śle przekaz do 16-letniego wówczas siebie. Takie eksperymenty na osi czasu są zawsze interesujące, żeby przywołać choćby list Flexipu z 2003 roku. Nie jestem fanem refrenu tego nagrania, jak i

znajdują się właśnie tam, żebyście mogli je sobie ewentualnie znaleźć, jeżeli coś wam przypadło do gustu. A na zakończenie dzisiejszej audycji mówiłem wcześniej o bardzo przyjemnej rocznicy, 15. rocznicy ukazania się płyty The College Dropout Kanye Westa, więc też kilka słów o bardzo przykrej rocznicy, nie tak okrągłej, bo 13. rocznicy śmierci Jay Dilly, wybitnego producenta z Detroit, który podobnie jak Kanye West, można powiedzieć, że stworzył brzmienie hip-hopu pierwszej dekady tego wieku i zmarł niestety w wyniku choroby na zakrzepową plamicę małopłytkową. Sprawdzam to właśnie w internecie, nie mam pojęcia, o co chodzi, no ale w każdym razie niestety od 13 lat Jay Dilly nie ma z nami, natomiast jego produkcje cały czas żyją, między innymi Abstract Orchestra wzięła się za dzieła Jay Dilly i 2 lata temu wydała płytę, w której właśnie w wersji symfonicznej czy w wersji orkiestralnej gra bity Jaya Dilly. Więc jedno z tych nagrań z tego albumu chciałem wam teraz przypomnieć. Grałem go już jakiś czas temu, ale to świetna okoliczność, żeby znowu zagrać tę wybitną muzykę. Dilla Mix One od Abstract Orchestra kończy dzisiejszą audycję. Do usłyszenia.